Spark of Life i Sudowian Dance. Marcin Wasilewski Trio z koncertowej płyty wydanej w 2018 roku. Naszym gościem był przed chwilą Sławomir Kurkiewicz. Rozmawialiśmy o koncercie Stańko Shuffle, tym, który się zbliża na 22. jazzowej jesieni w Bielsku Białej i trochę też o jubileuszu 30-lecia Tria. Mam nadzieję, że uda się spotkać także z Marcinem Wasilewskim i może również z Michałem Miśkiewiczem i sobie również o tym wyjątkowym jubileuszowym roku i o planach Tria porozmawiamy jeszcze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja Mało Obiektywnie, dziś w wersji festiwalowej, wydanie specjalne prosto z 22. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko. Autopromocja. Zaleszczyki 1932. Polska Riviera. Piękna kobieta. Zbrodnia z wielką polityką w tle. Intryga i marszałek. Marcin Witan. Kurort. Na scenie teatralnej trójki retrokryminał. To nie jest zwykła sprawa kryminalna. W roli marszałka usłyszymy Krzysztofa Gosztyłę. Czyli czytał już pan marszałek bombę zaleszczycką? No tak, dla nich to łakomy kąsek. Polecamy w sobotę po 19:00. Autopromocja. Jesteśmy tu w Bielsku Białej, już w połowie audycji Mało Obiektywnie, 4 minuty po 1:00 na zegarze. Tu w Bielsku Białej Marek Szymik, Radio Katowice i Mariusz Owczarek. Przy Myśliwieckiej 357 w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia Elżbieta Różycka. Za chwilę kolejny gość w tej specjalnej audycji, ale zanim gość, to najpierw muzyka niech nam zabrzmi. Chris Potter to był jeden z bohaterów dzisiejszego wieczoru. Podczas dzisiejszego, mam na myśli piątkowy wieczoru, podczas 22. jazzowej jesieni tu w Bielsku Białej. Thank you. Chris Potter. Chris Potter, John Patitucci, Brian Blade i także Brad Meldau. To z ostatniej płyty Chrisa Pottera Eagles Point, wydanej w marcu tego roku. A my w Bielsku Białej w trakcie 22. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko nadajemy dla Państwa dziś prosto ze studia Radia Katowice specjalną audycję Mało Obiektywnie. I naszym kolejnym gościem jest Ania Stańko. Witam Cię, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo miło mi Państwa przywitać o tej późnej porze. To dla wspania, dla wszystkich wielkich fanów jazzu i taty i w ogóle dobrej muzyki. Miło właśnie dla Państwa tutaj. Dla fanów dobrej muzyki pojęcie późnej pory chyba nie istnieje. Nie, absolutnie. A nawet im późniejsza pora, tym lepsza. Anno, jesteśmy po pierwszym wieczorze tegorocznej edycji festiwalu. I od razu musiałaś się zmierzyć z wyzwaniami losu. Mówię o składzie zespołu, który pojawił się na scenie Bielskiego Centrum Kultury imienia Marii Koterewskiej. Uchyl trochę rąbka tajemnicy. Jak to miało być, a jak się poukładało? No to nawet takie zmagania losu, to chyba każdy by sobie życzył takie zmagania losu, bo to właściwie ten skład, który był dzisiaj, był wspaniałym składem. Oczywiście ten oryginalny skład też był wspaniałym składem, ale to naprawdę... No w sensie, że tutaj jakby po prostu była inny mood, ale w oryginalnym składzie dzisiejszy koncert to koncert Cross Currents Trio. I to jest taki super band, gdzie po prostu trzech wspaniałych wirtuozów, Dave Holland, Chris Potter i Zakir Hussain, ale niestety właśnie 1 listopada dostałam telefon od agenta ich europejskiego. Nie dobrałam tego telefonu, myślałam, że zadzwonił do mnie przez przypadek, bo to jakiś był 1 listopada, albo może z okazji, że to Dzień Zmarłych i że nie wiem, że tata i coś tam. A tutaj się okazało, że wcale to nie był przypadek, tylko że właśnie, że Zakir Hussain niestety nie może, a podobno jest właśnie, dzisiaj rozmawiałam z muzykami, to on jest taką osobą bardzo, w sensie, że on po prostu najchętniej spędził każdy dzień w roku na trasie, więc przepraszam, sekundkę, muszę wziąć psa na kolana, bo tu się strasznie domaga, bo on też tą późną porą przyszedł z nami. To jest Kromka, która też lubi słuchać jazz. Nic zresztą dziwnego, dlatego że Kromka jest prezentem urodzinowym od taty. Tak, i właśnie niestety nie, się domagała wzięcia na kolana, ale wracam. Jest bardzo grzeczna. Bardzo grzeczna, tak. Chyba, że ktoś wejdzie, ale na szczęście jesteśmy w studiu radiowym, więc przynajmniej to mamy załatwione. Że jest bardzo, w sensie, że on kocha być grać, więc naprawdę musi to być coś poważnego, ale mam nadzieję, że nie aż tak bardzo poważnego. W każdym razie, że właśnie, czy się zgodzę na to, żeby zagrać ten koncert ze składem takim, żeby to będzie Marcus Gilmore. No więc oczywiście w ogóle nawet nie mrużąc oka, po prostu tak, i nawet się trochę ucieszyłam, czy może nie, ale ucieszyłam się, to może jest złe słowo, ale naprawdę Marcus Gilmore jest wspaniałym perkusistą. Tata chciał z nim grać i oczywiście kochał Geralda Clevera, który tworzył nowojorski kwartet, ale też były takie momenty i właśnie jednym z dwóch koncertów, z którym grał tata z Marcusem Gilmorem, to był koncert w Bielsku Białej w 2016 roku, tuż przed nagraniem albumu December Avenue. Więc myślę, że tata był akurat bardzo zadowolony z tego przypadku. Tata uwielbiał przypadek, zresztą o czym opowiadał Sławek Kurkiewicz przed chwilą. Więc tym sposobem te całe trio dzisiejsze to byli wszyscy muzycy, którzy wszyscy z tatą grali. No bo z Dave'em Hollandem tata oczywiście nagrał legendarny album Balladyna. Z Chrisem Potterem grał w Nowym Jorku na paru koncertach Jazz Standard, bo tata po prostu też lubi tworzyć nowe składy i właśnie myśląc też o saksofoniście, to Chris Potter był takim bardzo, bardzo pewnym wyborem. I też Chris Potter zresztą grał z okazji 80. na koncercie nowojorskim, takim wspaniałym All-Stars koncercie, który naprawdę, żeby powtórzyć, marzyłabym, bo to był naprawdę niesamowity koncert, ale to po prostu było tak, że to było, no nie wiem, 18 muzyków tam było wtedy, Wada Delo Smith, Craig Taborn, właśnie Chris Potter, Lee Konitz, boże nie Lee Konitz, tylko Joe Lovano, Ambrose Akimosire, naprawdę to było niesamowite wydarzenie, ale właśnie był też Chris Potter, no więc też te wszystkie te postacie były związane tak bezpośrednio z tatą, oprócz Zakira Husajna, no i tak wyszło, że mamy Marcusa Gilmora, ale obiecuję, że ja nic nie maczałam w tym palców. Będzie może jeszcze okazja, by Zakira Husajna zaprosić na kolejne. Mam taką nadzieję, tak, no bo to jest wspaniały instrumentalista, naprawdę. O tym koncercie jutrzejszym, sobotnim, rozmawialiśmy trochę z Dorotą Miśkiewicz, ze Sławomirem Kurkiewiczem. Ale to właściwie ty też jesteś współtwórczynią tej idei, tego pomysłu. Shuffle, Stańko Shuffle. Mhm. Zaprosiłaś Sławka do realizacji tej idei. No i mam wrażenie, że jesteś też współtwórczynią tego pomysłu, którego wersję koncertową usłyszymy trzeciego dnia, czyli mówię o płycie Eapsów. Żeby nie było, ja nie wiem, może jestem bardziej taką osobą, która daje impuls po prostu w tym wszystkim, bo ja się absolutnie kieruję taką zasadą, którą miał tata, że po prostu, że to artyści, w sensie, że tak jakby po prostu w sensie, że kuratorzy są oczywiście wspaniali i właśnie dają impuls, ale jakby żeby się nie wtrącać w sprawy artystyczne. Tak, mówię o tym tylko o takim momencie. Tak, a no może tego, byśmy to zrobili? Tak, dokładnie. No właśnie ten impuls generalnie rzecz biorąc, tak. No i jakby i rzeczywiście tym momentem, kiedy te projekty powstały, to jest Teatr Sturodzinowy, czyli te koncerty, które realizuję w Rzeszowie i Warszawie, czyli w miejscu, po miejscu początku, bo tata urodził się w Rzeszowie i miejscu końca tego materialnego ziemskiego, czyli w Warszawie. I tam celebrujemy jego urodziny, no i tam jakby za każdym razem jakby są to też w Bielsku, też powstają oczywiście te projekty specjalne, tak jak na przykład projekt Stańko na głos w takiej instrumentalnej wersji. Ale tak jakoś właśnie się wydarzyło, że te dwa projekty narodziły się właśnie na Teaście Urodzinowym i Sławek właśnie pociągnął, stworzył taką koncepcję od A do Z. Ja po prostu powiedziałam: Sławku, zrób coś na ten projekt, czy będzie grał, nie było powiedziane, czy będzie grał kompozycję taty, czy będzie grał swoje rzeczy, czy będzie coś komponował i jak to będzie wyglądało. Oczywiście prosiłam, żeby skorzystał z jakiegoś większego instrumentarium, większego składu, więc tutaj ten kwartet smyczkowy się pojawił jako takie jakiś pomysł na to, żeby tą skalę powiększyć. No ale sobie na wspólnotę to jest wspaniale. Ja bardzo wierzę w Sławka jako muzyka i jako autora po prostu generalnie. Znamy się naprawdę od bardzo, bardzo dawna. Oczywiście, że w trio oni po prostu są tak niezwykle zajęci, że Sławek po prostu trochę nie ma czasu na to, żeby się realizować jako bandleader po prostu. Bo trio jest nie w sensie, że to jest taki po prostu, to jest taki żywy organizm po prostu, tak samo jak był zresztą kwartet taty. I dlatego też potem trio potrzebowało takiego jakby jakiejś zbycia autonomii trochę, że kwartet po prostu w naturalnym momencie, jakiś po prostu nastał moment, że się ich drogi rozstały, że i organicznie poszły dalej. No i właśnie Sławek jest tak zajęty, więc miałam akurat przyjemność, żeby dać mu taki push. I naprawdę to jest świetną miał koncepcję na to, jak to ugryźć i wybrał, moim zdaniem, bardzo oryginalne instrumentarium. I zresztą on przede mną odkrył postać Filipa Dizaka, bo wcześniej o nim nie słyszałam i naprawdę uważam, że on gra świetnie. Filip Dizak zresztą też jest jakby w takim, można powiedzieć, świecie, który jest bliski, bo przez pewien czas był w ogóle uczniem Ambroza Akimosiewicza, więc też jakby to jest ten język, który mi się bardzo podoba i który, no bo uważam Ambroza i Łada de los Mifa za teraz dwóch najlepszych trębaczy, po prostu dla mnie to są dwóch najwspanialszych trębaczy na świecie po prostu w tej chwili. Oczywiście tata jest najlepszy ze wszystkich zawsze, ale mówimy o tych żyjących teraz, tu i teraz, więc pewnie dlatego, że też Filip Lizak też idzie tą drogą, to też dlatego tak bardzo dałam się oczarować też jego trąbce. Tegoroczną edycję zamknie koncert Eapsu. Refleksje tego słońca purpurowego. Tak. Płyta oryginalna 1973 rok. Mhm. No i album, który ma też swoją wyjątkową historię, nagrywany w mieszkaniu Tomasza Stańko w Warszawie. Mówimy teraz już o refleksjach, o propozycjach. Mm-hmm. Jasne, tak. Tak. No, historia jest taka, że w ogóle ten rok, kiedy tata zaczął chorować, na szczęście, jak potem się okazało, bardzo krótko i w sensie mówię teraz na szczęście, aczkolwiek jak zaczynało chorować, to wolałam, żeby chorował, nie wiadomo ile, ale w końcu ten rok miał być bardzo, bardzo intensywny, miał być szereg różnych Mrudy wspaniałych rzeczy. W marcu była tuż po świętach wielkanocnych była właśnie trasa kolejna z Nowojorskim Kwartetem. Na jesieni z kolei miała być trasa z Enetą Korawą. I też z takich projektów, które się nie odbyły i które uważam, że bardzo, bardzo miał potencjał, duży impact mogłyby mieć, to był koncert właśnie, który tata miał być gościem Mapsów. Mieli grać w jakiś wiosną koncert. To jeszcze było takie, jakieś takie bardzo, jakieś takie, jak to powiedzieć, no w sensie, że nie wiem, czy by od razu z tego coś wyniknęło, też Apsi byli wtedy jeszcze w innym miejscu, mam wrażenie, już oczywiście daleko, ale jeszcze nie byli aż tak, można powiedzieć, mocni w tym, znaczy byli mocni, ale jeszcze byli zniekrzesani, no więc jakby ciekawe, co by z tego dalej wyniknęło. No ale się to po prostu nie odbyło, więc jakby myśląc o tych różnych projektach tatowych, to był taki bardzo, szczególnie, że mi się po prostu podoba bardzo to, co oni robią w ogóle jako band i też mi się podoba jako Apsi, jako Błoto, no po prostu to jest jakby taki po prostu flow, który to po prostu buja, więc i mnie też buja, więc to był taki właśnie bardzo oczywisty kolejny krok. No i a chłopacy z kolei, dla niej oni byli odwiecznie ten okres właśnie Wooden Music, czyli okres, kiedy powstała płyta Purple Sun, bo Wooden Music to właśnie było to był taki moment po prostu zenitu, takiego największego rozkwitu tego projektu właśnie kwintetowego. No to po prostu dla nich z kolei, tak jak oni byli mi naturalnym wyborem na świętowanie muzyki daty, no to dla nich naturalnym wyborem było Purple Sun. Prawdopodobnie pewnie by sięgnęli po to nawet bez mojego zaproszenia za jakiś czas, ale cieszę się, że to ja byłam tą osobą, która tutaj była tym impulsem. No i rzeczywiście po tych letnich koncertach po prostu tak świetnie im to zażarło, że oni są bardzo płodni, jeżeli chodzi o wydawnictwa i bardzo, w sensie mają świetne wydawnictwo Astigmatic, więc od razu, że płyta, ja mówię, cholera, że świetnie, że płyta, dobrze, ale może, bo ja bardzo chcę, żeby w ogóle też mieszkanie taty na rozbrat stało się takim, żeby po prostu było czymś więcej niż po prostu mieszkaniem, do którego przychodzę podlewać kwiatki, bo na szczęście po prostu może ona ze mną być i zresztą myślę sobie, że bardzo jakby miło, jakby jest to dla mnie bardzo ważne, że mogę tam przychodzić i sobie po prostu być w tym mieszkaniu taty, takie jak ono było za jego czasów. No i rzeczywiście to było tak, że na początku to było dla mnie takie oczywiste, że w ogóle robimy, ale potem wybuchła pandemia i w ogóle też tak się zmieniło w ogóle jakby myślenie o wszystkim. No i rzeczywiście to mieszkanie stało się takie po prostu zamknięte, tam były jakieś takie malutkie spotkanka, ale w momencie, kiedy właśnie powstało, w sensie, że tutaj jest hasło, że nagranie płyty, to mówię, kurczę, to zróbmy to tutaj u taty po prostu. I było to naprawdę super, super w ogóle doświadczenie. I z takich właśnie śmiesznych historii to właśnie sąsiedzi, teraźniejsi sąsiedzi taty bardzo, bardzo, bardzo go lubili, bo ci, znaczy w latach 80. ta sąsiedzi, to taty tak bardzo nie lubili. To było to samo mieszkanie, ale inne czasy i tata zupełnie inaczej wtedy żył i były różne sytuacje, nawet takie, że tata podobno złośliwie po prostu odwracał, taki miał bardzo dużo oczywiście kolumny i po prostu odwracał te kolumny membranami do podłogi, w stronę podłogi i na złość czasami puszczał sąsiadom po prostu bardzo głośną muzykę, także, ale te czasy się zmieniły, więc teraz już było tak, że naprawdę uwielbiali, kiedy on ćwiczył i kiedy po prostu był i po prostu to jakby to było naprawdę super, więc jak się właśnie taka pojawiła sytuacja, że tu nagranie, no że warto oczywiście w przypadku różnych głośnych sytuacji uprzedzić sąsiadów, no to też to zrobiłam i taki feedback był głównie typu: a szkoda, że nas nie będzie akurat w domu, bo i w ogóle co tutaj zrobić. Także sąsiedzi, szykujcie się, bo nie, to nie śmieję się oczywiście, ale generalnie rzecz biorąc, mam nadzieję, że będę robiła więcej takich sytuacji. Szczególnie, że właśnie całkiem niedawno, tuż pod oknami taty, w dawnym ogródku jordanowskim, które po prostu w tej chwili przez różne sytuacje zawirowania, takie związane z ziemią, deweloperami, różnymi ściemami, różnymi innymi rzeczami, wróciło z powrotem do miasta i udało mi się nadać temu miejscu imię, jest to skwer Tomasza Stańko tuż pod jego oknami, więc oczywiście bardzo kameralne i tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Będziemy, no, ale myślę, że będziemy tam robić malutkie rzeczy, ale przynajmniej będziemy też, tam jest takie okienko od taty, które jest nielegalnym okienkiem, które wychodzi właśnie na ten skwer, bo to jest takie, bo ten tata mieszkanie jest w ogóle, jest częścią pięknej powiślańskiej kamienicy, ale to jest część już taka, to jest zaadoptowane po prostu pod dasze, więc ono jest trochę inne i zresztą też jest ciekawostka związana z tym mieszkaniem, że tata je kupił w latach 80. od głównego kapłana Świadków Jehowy, który oni zdecydowali się emigrować do Stanów. I to mieszkanie było po prostu główną świątynią w ogóle Świadków Jehowy i takim Królestwem Niebieskim ją się nazywało, naprawdę. Więc generalnie mieszkanie ma na pewno, po prostu musi być przeznaczone na wyższe cele. Które było również nagranie oczywiście płyty Reflections of Purple Sun. Którą to płytę usłyszymy w wersji koncertowej na zakończenie 22. jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko w Bielskim Centrum Kultury już w niedzielny wieczór po 19:00. 22. edycja, to jeszcze na koniec naszej rozmowy. No to już jest poważny dorobek. 22 festiwale od kilku lat już bez twojego taty. Jak patrzysz tak za siebie, to co myślisz o tych 22 latach? No, myślę sobie, że naprawdę zagrało tutaj wiele wspaniałych muzyków. Naprawdę to jest ogromny przegląd muzyki, w ogóle całych jakichś różnych energii i w ogóle i przeżyć, które tutaj się wydarzały. Pamiętam siebie na samym początku, bo ja zaczęłam pracować od trzeciej jazzowej jesieni, bo na początku samym, że była wspaniała historia, że pan dyrektor Szczotka, ówczesny pan dyrektor Szczotka zaprosił tatę w ogóle do tego, żeby został dyrektorem artystycznym i to były takie czasy, kiedy wcale to nie było takie jeszcze bardzo popularne, jak jest teraz, że to artyści stają się dyrektorami artystycznymi, bo to był rok 2000, ja zaczęłam, ta pierwsza jazzowa jesień, przy której ja pracowałam, to był 2004 rok, nie wiem, teraz, no tak, gdzieś jakiś początek tego wieku. I to była bardzo nowatorska koncepcja, którą wymyślił pan dyrektor Szczotka. I była wspaniałe wsparcie też pana prezydenta Jacka Krywulta, którą teraz oczywiście tą tradycję kontynuuje również wspaniały prezydent pan Jarosław Klimaszewski. Tak, wiedziałam, że to po tak, pan Jarosław Klimaszewski no ale generalnie więc jakby to Bielsko jest znane z tego, że po prostu ma prezydentów, którzy są doskonałymi mecenasami kultury. No więc, ale właśnie to były te początki i pan dyrektor Szczotka tutaj, no po prostu naprawdę myślę, że był bardzo dużym, był ogromnym miłośnikiem muzyki i tak to się zaczęło, że po prostu tata grał, chyba taki koncert, jeden z ważniejszych, to była Litania, w którym w 90, pewnie jakimś 7 czy coś. Nie wiem, czy to nie było, że to było w oryginalnym składzie, ale będzie to był naprawdę bardzo spektakularny koncert. Jakoś to i było tych koncertów jeszcze parę, no i właśnie tak po prostu pan dyrektor właśnie wpadł na ten pomysł, żeby tworzyć taki festiwal, który jest dedykowany takiej muzyce, którą gra tata po prostu, no bo też przez wiele, wiele lat festiwal był dedykowany głównie jednak artystom, którzy nagrywają dla wytwórni ECM, więc też on był jeszcze bardziej, taki był bardziej, no powiedziałabym, taki bardziej przestrzenny, o tak bym to nazwała. I taki, no jakby, oczywiście, żeby były też, no, ale generalnie festiwal miał wiele, wiele wspaniałych momentów, no nie wiem, koncert Ornette Colemana, koncert Cecila Taylora, koncert Egberto Gismontiego, no po prostu... Brad Meldau, solowy sprzed kilku lat. Tak, solowy koncert Brada Meldaua, no też wspaniałego Django Batesa, którego tata też zresztą bardzo chciał zaprosić, ale to był koncert akurat, kiedy już chyba go nie było, tak mi się wydaje. Więc naprawdę wiele różnych tutaj było ogromnych emocji, ale takich bardziej emocji chyba wewnętrznych mimo wszystko, które ja otrzymałam w prezencie i myślę, że też bielska publiczność. Zresztą sala Bielskiego Centrum bardzo wspaniałym miejscem do słuchania muzyki. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię tutaj wracać po prostu, bo to jest po prostu bardzo, bardzo piękna, wyjątkowa sala. I oczywiście, że wspaniałe są też takie nowoczesne sale jak NOSP i i nowy forum muzyki i w ogóle. Ale Cavatina tutaj w Bielsku Białej też. Oczywiście, tak? Cavatina. Oczywiście, że one mają swoje, no oczywiście, że mają doskonałą akustykę i w ogóle, ale jednak takie sale, które mają patynę i tę całą historię, trochę jak z trąbkami zresztą jest, bo właśnie trąbka tata ma takie dwie trąbki Schilke. Jedna to jest taka zupełna świeżynka i zresztą jakby i technicznie ona jest taka sama jak ta trąbka stara, która była, którą tata nagrywał, akurat na Schilke grywał wszystkie te kwartetowe, te polskie kwartetowe albumy. Lontano, Soul of Things i tak dalej, September. Boże, dzisiaj September Night, bo jest jeszcze... Nie September, przepraszam. December, nie, pardon mnie, bo teraz wyszło September Night, która jest tam, ale też September, który jest teraz koncertową wersją Suspended Night. Tak. Na końcu, ta trąbka Schilke właśnie, która grała też tą całą muzykę, ma zupełnie inne brzmienie niż ta nowa trąbka Schilke po prostu, mimo że konstrukcyjnie one są takie same. I żeby nie było, w sensie generalnie na pewno sala Bielskiego Centrum Kultury ma w to w sobie. To plus też naprawdę jest no, wspaniała ekipa i świetne fortepiany i w ogóle nie, naprawdę jest fajnie, więc fajnie, że tutaj właśnie to jest, że to tutaj jazzowa jesień gra się. To jeśli państwo jeszcze nie mają planów na sobotni i niedzielny wieczór, to zapraszamy do Bielskiego Bardzo Centrum serdecznie Kultury zapraszamy. Imienia Marii Koterskiej. Zostało jeszcze kilka biletów, więc można się, jak się pospieszycie, to jeszcze coś upolujecie. Tak, na 22. edycję jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko. Naszym gościem w audycji Mało Obiektywnie była Ania Stańko. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło. To jako puentę naszej rozmowy wybrałem Boratkę z tych refleksji na temat tego purpurowego słońca Eapi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Eaps. Reflections of Purple Sun. Boratka i Purple Sun w audycji Mało Obiektywnie, nadawanej prosto z Bielska-Białej, ze studia Radia Katowice. Trwa 22. jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko, a w naszym studiu ostatni już gość tego specjalnego festiwalowego wydania audycji, Jarek Wierzbicki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fotograf, którego zdjęcia Tomasza Stańko mogą Państwo zobaczyć w Bielskim Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej. To jest najważniejszy dla Ciebie artysta, Tomasz Stańko, Jarku? Tak. Tak, najważniejszy, najbliższy mojemu muzycznemu i nie tylko muzycznemu, ale generalnie mojemu sercu. A powiedz, jakbyś tak wspomniał, od ilu lat miałeś przyjemność robić zdjęcia na koncertach Tomasza Stańko? Znaczy, miałem kiedyś przyjemność wiele, wiele lat temu. Potem miałem zawirowania życiowe i nie fotografowałem, ale to było w latach 70., 80. Potem bardzo długo nie fotografowałem. No i mniej więcej ponad 10 lat temu, kiedy wróciłem do fotografii, wróciłem jakby, no i też Tomasza Stańko fotografowałem wielokrotnie. Te zdjęcia, które możemy zobaczyć w Bielskim Centrum Kultury, to są szczególne fotografie, bo to są fotografie z ostatniej części życia artysty. Tak mniej więcej z ostatnich dwóch i pół roku. Tak, dwa i pół roku. Od 2016 do 19 marca 2018 roku, do gali stulecia ZAX-u, kiedy po raz ostatni Tomasz Stańko zagrał na trąbce. A gdybyś miał uchylić trochę rąbka tajemnicy tej waszej pracy, trudnej pracy fotografów, To był artysta, z którym się współpracowało łatwo, trudno? Jak byś to określił? Znaczy, przede wszystkim u mnie jest coś takiego, że jak fotografuję danego artystę, musi przepływać taka energia. To, co widzę, co słyszę na scenie. Muszę kochać tego artystę. Aha, czyli robisz zdjęcia tylko tym artystom? Których lubisz, tak? Ale musi mi też grać muzyka jakby. Rozumiem. Natomiast no, Tomasza Stańkę, czy nieodżałowanego Wojtka Karolaka, Ptaszyna, tych naszych wielkich mistrzów, czy Namysłowskiego, szczególnie sobie ukochałem. Może też z tego względu, że zawsze ujmowała mnie u nich ogromna skromność, pokora, kultura i taki bardzo przyjemny sposób nawiązywania kontaktu, czego teraz coraz mniej jest. Powiedz trochę więcej o tych zdjęciach. Jakie to są fotografie? To są zdjęcia, z tego co ja widziałem, to są takie duże formaty dość. Tak, to są formaty metr na metr, wydrukowane na specjalnej płycie PCV. Zależało mi, żeby one jakoś tak bardziej w takiej większym wydaniu, tak jak dzisiaj jeden pan, który oglądał tam wystawę, powiedział, że walą po trzewiach, tak usłyszałem dzisiaj. I takie mają być te zdjęcia. To są fotografie artysty w różnych sytuacjach na scenie. Jak to jest, jak już z tym aparatem czekasz na ten jeden moment, to jak to jest, że dociera do ciebie taka idea, takie przeświadczenie, że to jest ta chwila? To wynika też z tego, że tak jak w przypadku Tomasza Stańki, o którym teraz rozmawiamy, generalnie muzykę Tomasza Stańki znam prawie na pamięć. I gdzieś tam, i też koncertów wiele widziałem, mniej więcej też na jednym czy na kolejnym koncercie wiem, co ewentualnie, potencjalnie się może zadziać w danym utworze, bo pewne schematy, no artyści jednak mają poruszania się na scenie przy danym utworze. I po prostu, no wyczekuję tego momentu, który wiem, że w tym utworze akurat to może być takie ujęcie. Oczywiście, no nie jest pewne, tak? Ale tak jakoś to tak działa u mnie. Najbardziej osobiste zdjęcie? Masz takie? Tak, to jest to zdjęcie, które jakby jest przy wejściu na wystawie. To jest to zdjęcie Tomasza Stańki bez twarzy, taki. To w ukłonie takim głębokim, był, tak? To nie było zrobione, to nie był ukłon na koniec koncertu, tylko to był koncert 13 listopada 2017 roku, zresztą ostatni koncert z Marcinem Wasilewskim Trio i chłopcy wtedy grali coś, a Tomasz stał tak z boku i tak opuścił głowę i tak stanął, trzymał tą trąbkę i to jest ten moment, kiedy złapałem. Jarek Wierzbicki, autor fotografii w hołdzie Tomaszowi Stańko. Tę wystawę mogą Państwo oglądać w Bielskim Centrum Kultury imienia Marii Koterbskiej podczas 22. jazzowej jesieni w Bielsku-Białej, podczas festiwalu imienia Tomasza Stańko. Jarku, dziękuję Ci bardzo za wizytę w naszym trójkowym studiu. A trójkowe studio to dziś studio w Bielsku-Białej, studio Radia Katowice. Marek Szymik, Marku, bardzo dziękuję za współpracę podczas tej audycji. Elżbieta Różycka przy Myśliwieckiej 357, również podziękowania ślemy do Warszawy. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu pięknie. Dziękuję za to wyjątkowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Muzyka, którą Państwo już słyszą, Song for Ania, album Lontano. Płyta z 2006 roku. I tymi pięknymi dźwiękami, które grają dla nas Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz i Tomasz Stańko, mówimy Państwu dobrej nocy i do usłyszenia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia.